Ayer yanga na yo resi na longo limpe monte maha pona yebi elekie Banda ki aliase yanga ina yo mbanda bomwana na eba ki tete soki okotikanga na pasi ya londene boye siko yo kaya yo na yebi yanga ina yo ekomi ya motako lobelanga di tete soki okosonga te na pasi oyo nasali Oh, choisis ma tata ange céleste Papi Moto To banda ki aliase Yanga ina yo Baranda bomwana Na eba ki tete Sokyo koti kangay Na pasi alone nebwe Siko yonga yo yo na yebi Yanga ina yo Ekomi ya motako Lobe langa di tete Sokyo kosonga te Na paso yo nasali Tete Mbolingo ye kapwenye Penaliwa Bacholinga na biswa bato Mama Naloba nini na mboka e Awayoke liwaranga e koki Bolingo ye kapwanie penaliwa Yanga na yo ya makila Sufre Tete bolingo ye kapwanie penaliwa Bacho linga na miswa bato Nini na mboka e awayo keli wananga e koki O mvula Tete bolingo ye kapwanie penaliwa Bacho linga na miswa bato Nini na mboka e awayo keli wananga e koki Tete bolingo ye kapwanie penaliwa Yanga na yo ya makila Mama naloba nini na mboka e Awayo keli wananga eko ki Pasko te liba yombe Adye Yanga na yo esindi Na longo limpe monte maha Pona yebi Ele ki Soe